Bakara suresi 257 ila 264. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 257 Bakara. Allahu veliyyüllezine amenu. Allah ki kendisine iman edenlerin dostudur, yar ve yardımcısıdır. Yuhricuhum minez zulümati ilen nur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Vellezine keferu kafirlerin ise evliyauhumut tağut, dostları tağutlardır. Yuhricunehum onları çıkarır minen nur aydınlıktan ile zulümat karanlıklara. Ulaike eshabunlar işte onlardır ateş halkı. Hüm fiha halidun. Onlar orada sonsuza kadar kalacaklardır. Bakara 258. Elem tera ilellezî hacce İbrahim'e fî Rabbi. Görmedin mi ey Muhammed? İbrahim'le Rabbi konusunda tartışanı. En âtâhullâhul mülk. Allah ona mülk vermiş. İz gâle İbrahim'u Rabbiyellezî yuhyi ve yumît. O mülke dayanarak İbrahim'le tartışmıştı. İbrahim aleyhissalatü vesselam demişti ki, Rabbiyellezî yuhyi ve yumît. Rabbim ki diriltir ve öldürür. Gâle o mütekebbir kimse de mülküne güvenerek kibirlenen kimse de demişti ki ene uhyi ve ümit ben de yaşatırım ve öldürürüm. Kale İbrahim aleyhissalatü vesselam demişti ki fe innallâhe ye'ti bi şemsi minel meşrik. Allah güneşi doğudan getirir. Fe'ti biha minel mağrib. Hadi sen de onu batıdan getir. Böyle deyince febuhitellezî kefer kafir olan mütekebbir kafir kimse şaşırıp kalıverdi. Vallahu la yehdil kavmez zalimin. Allah zalimler kavmini iman, hakiki iman yoluna iletmez. Onlara hidayet vermez. Bakara 259. Evkellezî merre alâ karyetin. Ya da şöyle bir kimsenin misali gibi bir misal geldi mi sana? Merre alâ karyetin. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. Bu kimse bir kasabaya uğradı da وَهِيَ خَاوِيَةٌ yıkılıp çökmüştü. عَلَى عُرُوشِهَا duvarları çatısı üzerine çökmüştü. Kale dedi ki اَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا. Allah bu beldeyi ölü olduktan sonra nasıl diriltecek? فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِئَةَ عَامٍ. Bunun üzerine Allah onu 100 yıl öldürdü. Sümme dâseh. Ondan sonra tekrar diriltti. Sonra Gale dedi ki kem lebiste. Ne kadar zaman geçti? Ne kadar bekledin? Bu halde ne kadar durdun? Gale dedi ki bu kimse, inançsız kimse, lebistu yevmen ev bâza yevmin. Bir gün ya da bir günden fazla bekledim. Allah dedi ki, Gal, Allah dedi ki Azze ve Celle, Bellebiste mi'ete amin. Sen aksine 100 yıl ölü olarak durdun. Fenzur ila ta'amike ve şarabik. Yemeğine, yiyeceğine ve içeceğine bir bakıver. Lem yetesenne. Daha kurumamış. Fenzur ila himarike. Eşeğine de bak. Ve lineceleke ayeten linnas. Biz seni bütün insanlara bir ibretlik hadise yapacağız. Fenzur ilel izam. Kemiklere bak. Keyfe nuşizuha. Biz onları nasıl kaldırıyoruz, yayıyoruz? Yani yerden nerfeuha minel arzi feneruduha ila emakiniha minel ceset. Yerden kaldırıyor, nasıl cesetteki yerlerine, yani bedendeki yerlerine koyuyoruz. Sümme neksuha lehma. Sonra onlara et giydiriyoruz. Felemma tebeyyene leh. İş ona açıklandıktan sonra, işi böylece ona açıkladıktan sonra Allah kale e'lem bil ennallâhe alâ külli şeyin kadir. Şunu hatırından çıkarma, Allah her şeye kadir olan, gücü kudreti yetendir. Bakara 260. Ve iz kâle İbrahimu Rabbi erini keyfe tuhyil mevta. Bir vakit İbrahim Rabbine şöyle dedi. Rabbim, bana göster, sen ölüyü nasıl diriltiyorsun? Allah dedi ki Azze ve Celle, Kal dedi ki, evelem tümin, ey İbrahim, sen inanmıyor musun? Kale bela, hayır ya Rabbi, aksine ben sana iman ediyorum. Velakin liyetma inne kalbi. Lakin senin delilinle kalbimde hiçbir şüphe kalmaksızın, kalbim itminan olsun istiyorum, mutmain olsun istiyorum. Allah buyurdu, Kal buyurdu ki, fehuz erbaaten minet tayr, kuşlardan dördünü al. Fesurhunne, onları kendine çağır, kendinde topla. Sümmec al, fesurhunne ileyk, kendine çağır, yanına al. Fesurhunne ileyk, sümmec al ala kulli cebelin, bunları parçalayıp her birini cebelin minhunne ala kulli cebelin, her bir dağın üzerine minhunne, o kuşlardan cüz'en, bir parça koy. Sümmed uhunne, sonra onları benim ismimle çağır. Ye'tine kesaya, sana koşarak gelecekler. Ve'lem ennallâhe azizun hakim. Bil ki ey İbrahim, muhakkak ki Allah üstün olan hakim, en ince sırlara vakıf olan bilgilidir Allah'tır. Bakara 261. Meselüllezîne yunfikûne envâlehum fî sebîlillâh. Allah yolunda mallarını harcayanların misali, kemeseli habbetin, bir taneye benzer ki, en betet onda biter, seb'a senabile, yedi başak, fi külli sümbületin, her başağında mi'etu habbe, 100 tane yemiş vardır. Vallahu, işte Allah, yudaifu, katlar böyle, limen yeşâ, dilediği için sevabı kat ve kat. Vallahu vasiun alim, Allah muhakkak geniş lütuf sahibidir, alim, her şeyi en ince bilendir. Bakara 262. Ellezine yunfikune envalehum fi sebilillah. O kimseler ki mallarını Allah yolunda harcarlar. Sümme la yusbiune ma entabu. Sonra verdikleri hayrın peşine mennen, başa kakma, ve la ezen, bir eza göndermezler. Lehum ecruhum, işte onlara ecir vardır. İnde rabbihim, Rablerinin katında. Ve la havfun aleyhim, onlara korku yoktur. Ve lahum yahzenun, onlar üzülmeyecekler de. Bakara 263. Şüphesiz kavlun marufun ve mağfiratun, güzel bir söz ve bağışlama, hayrun, hayırlıdır, min sadakatin, o sadakadan, o hayırdan ki, yetbeuha ezen, peşinden eziyet geliyor. Vallahu ganiyyun halim, şüphesiz Allah zengin, kullarına karşı çok lütuf sahibi, yumuşak olandır. Kullarına karşı mülayim olandır. Bakara 264. Ya eyyühellezine amenu, ey Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem, gerçekten inananlar. La tubtilu, sakın ha sakın batıl etmeyiniz. Yani sevapsız, karşılıksız Allah katında işlediğiniz hayrın değerini silmeyiniz, batıl etmeyiniz. Sadakatikum, sadakalarınızı, hayırlarınızı bilmenni, başa kakarak, vel eza, verdiğiniz kimseye, yaptığınız yere eziyet ederek, sakın ha sakın sevabını silivermeyin. Kellezi, şu kimse gibi yapıp, yunfigu malahu, malını veren, riya ennas, insanlara gösteriş olsun diye veren kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve eziyet ederek iptal etmeyin. Hayrını, hasenatını, sevabını silip götürmeyin. Bu kimse yunfigu malahu riya ennas, insanlara gösteriş olsun diye sırf malını verir. Ve la yu'minu billah, gerçekte Allah'a inanmaz. Ve liyevmil ahir, ahiret gününe de inanmaz. Femeseluhu, bunun misali de ve bunun misali de bunun yaptığı hayrın misali de şuna benzer. Kemeseli safvanin, bunun yaptığı hayrı bir kayaya benzer. Aleyhi turab, üzerinde bir toprak parçası vardır, kum vardır. Fesadehu vabilun, şiddetli bir yağmur yağı verir de, feteratehu salda, o toprağı üzerinden silinmiş kupkuru bir kaya gibi kalır. Ella yaktirune ala şeyin. İşte bunlar yaptıkları hayırları, iyilikleri, hasenatları, ikramları, başa kalkmak ve eziyet yoluyla sevabını iptal ederek la yaktirune ala şeyin. Allah katında bir şeyin sahibi olmazlar. Mimma kesebu, kazandıklarından Allah katında bir şey bırakmazlar. Allahu la yehdil kavmel kafirin. Allah böyle kafirler kavmini asla hidayete erdirmez.